Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu, men yudlil fela hâdiye lehu. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittaqullâhe hakka tuqâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1070 numaralı rivayetteyiz. 1072 numaralı rivayet zayıf kardeşler. Onu hemen bir not alın. Diğerini de yenince söyleriz. 1072 zayıf. Evet, 1070. İzin istemek harama bakmamak içindir. Evet. Seher bin Sa'd'ın haber verdiğine göre bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında bir delikten içeriye baktı. Bu sırada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde saçını taradığı demir bir tarak vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce, eğer beni gözetlediğini bilmiş olsaydım şununla gözünü çıkardım dedi. Hadis devam ediyor aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin istemek sadece bakmak. Aynı hadis olarak. Öyle mi? Min eclil basar. Yani bakmak için izin istenir. Evet. Hadisin devamı o. Bukhari'de gelen bir rivayet. Sehl ibn-i Sa'd diyor ki bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının bir deliğinden içeri doğru gizlice baktı. Bir önceki rivayeti hatırlayacak olursanız bir adam eğer diyor sizin evinizi gizlice gözetlerse ve onun diyor bir taş alıp ona atar ve onun da diyor gözünü çıkartırsanız yani gözü yerden çıkar ve gözü kör olursa bunun için sizde ne yoktur? Herhangi bir günah yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve daha önceki dersimizde de dediğimiz gibi bazı haklar yani had dediğimiz cezalar İslam devleti, İslam mahkemesi tarafından uygulanır. İşte zina haddi gibi, işte hırsızın haddi gibi veya adam öldürenin haddi gibi. Ama buradaki meselede eğer birisi sizin evinizde gizlice gözetliyorsa kapıdan, şuradan, buradan bir taş alıp yani bilye büyüklüğünde vesaire onu attığınız zaman gözü de çıkarsa İslam şeriatına göre sizin hiçbir günah yoktur kardeşler. Burada da aynı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinin kapısının bir deliğinden bir tanesi gizlice Allah Resulü selama bakıyor. Allah Resulü selam da bundan haberi yok. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de elinde işte saçını taradığı tarağa benzer bir şey var. Eğer diyor ben senin beni izlediğini bilseydim muhakkak bunu ne yapardım? Gözüne sokardım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin devam eden kısmında ise innema cu'ilel iznu min eclil basar izin istemek sadece bakmak niyetinden dolayıdır. Bakmadan dolayıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada kişi ziyarete gelen kişi izin almadan biraz sonra rivayetler gelecek. Selam vermeden ne yapamaz? Herhangi bir onu izleme, kapıdan, pencereden, şuradan bakma gibi bir olaya ne yapamaz? Bakamaz çünkü içeride mahrem vardır veya insanların gizli hallerini görmedikleri durumlar olabilir. Ki daha önceki rivayetlerde de insanların izin istemeleri gereken 3 vakitten Nur suresinden ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Evet. 1072 zayıf kardeşlerim, 1071'i almadık. Herhalde o devamı, onu açıklamış olduk. 1072 numaralı rivayet zayıf. 1073. Evet, uzun rivayet sana geldi. Bir kişiye selam verdiği zaman. Evet. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle demiş. Evet. Ömer'den Allah ondan razı olsun yanına girmek için 3 defa izin istedim. Evet. Fakat bana izin verilmedi. Bunun üzerine ben de dönüp gittim. Bir süre sonra Ömer radıyallahu anh bana birini gönderdi ve beni yanına çağırdı. Yanına vardığım zaman, ey Abdullah, kapında beklemek sana zor mu geldi? Bil ki insanların senin kapında beklemeleri de onlara zor gelir, dedi. Ben senden 3 defa izin istedim fakat bana izin verilmedi. Bunun üzerine geri döndüm, dedim. Bana sen bunu kimden işittin, diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, dedim. Bizim işitmediğimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sen mi işittin? Sen. Eğer bu konuda bana bir delil getirmezsen seni cezalandıracağım, dedi. Ben de dışarı çıkıp mescitte oturmakta olan ensardan bir grup kimsenin yanına vardım ve bunu onlara sordum. Onlar bu konuda şüphe eden biri mi var, dediler. Onlara Ömer radıyallahu anh'ın söylediklerini haber verdim. Onlar senin de en küçüğümüz bile kalkar ve ona gider, dediler. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Mesud radıyallahu anh'ın benimle birlikte Ömer'e gitmek için kalktı. O şöyle dedi, Sad bin Ubade'ye gitmek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıktık. Allah Resulü onun evine varıp selam verdi. Fakat kendisine izin verilmedi. Ardından ikinci defa izin istedi, sonra da üçüncü defa izin istedi. Yine ona izin verilmedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz görevimizi yaptık, buyurdu. Ardından da geri döndü. Bir süre sonra Sad radıyallahu anh ona yetişti ve ey Allah'ın Resulü, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki sen bana selam verdiğinde ben onu işitiyor ve sana duyurmadan selamını alıyordum. Fakat bana ve aileme daha çok selam vermeni isterim, dedi. Ebu Musa radıyallahu anh, vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi konusunda emindim, dedi. Ömer radıyallahu anh da, evet öylesin, ancak ben bir şeyin doğruluğunu araştırmayı seviyorum, dedi. Evet, Allah razı olsun. Hadisin bir bölümünü işledik. Burada daha uzun kısmı geliyor. Daha önceki rivayette 3 defa izin istiyor. Sonra gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu tekrar yakalıyor. Şimdi burada daha önceki derste işlediğimiz hadisin bir devamı ya da geniş açılımı, daha genişi karşımıza çıkıyor. Ebu Musa radıyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evine gidiyor. 3 kere izin istiyor ve kendisine izin verilmeyince geri dönüyor. Ve hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh onu çağırıyor. Diyor, neden benim kapımda beklemedin, sana zor mu geldi, diye ne yapıyor, ona kızışıyor. Bunun üzerine diyor ki, ey Ömer, ben senden 3 defa izin istedim ve bana izin verilmedi. Ben de geri döndüm. Bize bu şekilde emredildi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle emretti, diyor. Bunun üzerine sen bunu kimden işittin? Allah Resulü selamdan. Peki sen, diyor, bizim işitmediğimiz bir sözü mü işittin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den? Ya bana aç açık delil getireceksin, şahit getireceksin, ya da seni başkasına ibret olsun diye ne yapacağım? Cezalandıracağım, diyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Bunun üzerine hemen Ebu Musa Ensar'ın olduğu mescide gidiyor. İşte buna kim şahitlik eder? Demek ki oradaki insanların da bildiği bir mesele. Buna en küçüğümüz bile şahitlik eder dediklerinde geliyor sahabe, ne yapıyor? Hemen şahitlik ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olayını anlatıyor. Ve diyor ki, biz, diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktık ve Sa'd ibn Ubade'nin yanına gitmek istedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kapısına geldi ve 3 defa izin istedi. Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Ve 3 defa da kendisine girilmesi için izin verilmeyince ne yapıyor? Allah Resulü selam geri dönüyor. Hemen sahabe kapıyı açıyor. Hemen Allah Resulü selamın peşinden koşuyor. Ey Allah'ın Resulü, ben duydum ama, diyor, senin selamını, yani senin üzerimize olan bir duadır bu, daha fazlalaştırman için ne yaptım? Ben senin selamını alıyordum ama istedim ki sen ne yapasın, bize dua etmeyi çoğaltasın dedim diyor. Ebu Musa bunun üzerine diyor ki vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduğuma eminim diyor. Yani Allah Resulü selama ne bir yalan uydurma ne bir şey, kendi kulaklarımla duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin istemek nedir? Üçtür. Yani bir eve gittiğinizde üç kere izin istersiniz. Esselamu aleyküm girebilir miyim? Esselamu aleyküm girebilir miyim? Esselamu aleyküm girebilir miyim? Üçünde de eğer size içeriden sesler geldiği halde izin verilmezse ne yaparsınız? Sünnete uygun bir şekilde geri dönersiniz. Bunun üzerine diyor ki ben Allah Resulü selamdan duyduğuma eminim. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki evet, fakat ben diyor bunu araştırmak, yani tam emin olmak istedim diyerek ne yapıyor? Söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu. Yani o da üç kere basarsın, geri çekilirsin. Evet, Ebu Davud'da gelen rivayette Ömer radıyallahu anhu Ebu Musa'ya diyor ki ben senin, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı yalan uydurduğunu söylemiyorum. Fakat diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den söylenilen hadis çok şerittir, şiddetlidir diyor Ebu Davud'da gelen rivayette. Yine Ebu Davud'da gelen rivayette ben seni diyor itham etmiyorum. Fakat diyor insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan uydurmasından korkuyorum diyor. Korktum diyor Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Ki kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun bilmediği bir mesele olabilir. Sahabenin büyüklerinden. Ama hani daha önceki rivayette ne diyor? Demek ki beni diyor ticaretle ulaşmam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den o hadisi duymama ne yaptı? Engel oldu veya duymadım diyor. Böyle bir meseleyi Hazreti Ömer bilmiyor ama sahabeden de ne yapıyor bunu? Öğreniyor ve bunda da araştırarak onun gerçeğine ulaşıyor. Maalesef günümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uydurma veya işte sırf hayır adına yaparak ne yapıyorlar? Yalan uyduruyorlar. Evet, Allah hayır versin inşallah. Evet. 1074. Bu 1073'tü, 1074 numaralı rivayet. Evet Recep. Bir kişiyi çağırmak, ona izin vermek demektir. 1074. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kişi davet edildiği zaman içeri girmesi için ona izin verilmiş demektir. Evet, eğer bir kişi evine davet edilmişse onun tekrar izin almasına nedir? Gerek yoktur. Çünkü onun davet edilmesi, onu içeri girmesi için nedir? İzin verilmiş manasına gelir. Yani bu ne demektir? Siz dediniz ki işte saat 3'te evime buyur gel misafir olarak. O gelir ne yapar? Kapıyı çalar veya kapı açıksa tekrar izin almadan ne yapabilir? Girebilir. Çünkü o kimse davet edildiği için aynı zamanda izin verilmiş demektir. Bunlar da İslami kurallardır kardeşler. Evet, 1075. Ebu Rafi yoluyla Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep, sıra sende geçti. Elmedin'de sıra. Uzunu ona getireceğim abi. Olsun. Uzunu da Ercan abi okur. Sıkıntı değil. Heyecanlatır. Evet. Medin. Ebu Rafi yoluyla Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri davet edildiği zaman elçiyle birlikte geldiğinde bu onun için izindir. Evet. Aynı şekilde birisini davet etmek için birisini ne yapıyorsunuz? Gönderiyorsunuz. O gönderildiği zaman, o aynı kişiyle geldiği zaman nedir? Bu onun için bir izindir. Bu da bu şekilde bir hükümdür. Evet, 1076. Muhammed İbni Şirin yoluyla Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin bir başkasına gönderdiği için onun içeri girmesi için izindir. Evet, aynı biraz önceki rivayette olduğu gibi bir elçiyle gelen kimse siz birisini göndermişsiniz, o da onunla geldiği zaman bu çocuk bile olsa tekrar izin almasına nedir? Gerek yoktur. 1077 sen de. Ebul Alaniye şöyle demiştir. Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh'a gittim ve selam verdim. Fakat bana izin verilmedi. Ardından bir defa daha selam verdim, yine bana izin verilmedi. Üçüncü defa sesimi yükselterek selam verdim ve Esselamu Aleyküm ey ev halkı dedim. Bana yine izin verilmedi. Ben de bir tarafa çekilip oturdum. Bir erkek çocuk çıkıp yanıma geldi ve gir dedi. Ben de girdim. Ebu Sa'd radıyallahu anh'a bana... Anhu, anha değil oğlum, anhu. Anhu bana eğer üçten fazla selam verseydin sana izin verilmeyecekti dedi. Ben ona içinde içki yapılan kapıları sordum. Kapları. Yani tabak veya çanak neyse. Hangi kabı sorduysam hepsine de haramdır dedi. En sonunda deriden yapılan kapları sordum. Ona da haramdır dedi. Muhammed evet. bin Sirin dedi ki bu sözü edilen deri kap başına deri bağlanan kaptır. Yani bu kaplar derken içinde içki yapılan kaplar kardeşler bunlar. Yani deriden olabilir o kırba dedikleri ya da ne bileyim başka şeyler olsun. Onlar ne yapıyorlardı? Belli bir şey mesela üzüm şırası olsun veya hurma şırası olsun belli bir beklemeden sonra ne yapıyor? Şarap yani içkiye dönüşüyor. O aslında burada kastettiği o tür kaplardır. Yani içki yapılan şeylerdir. Onların hepsine ne yapıyor? Haramdır diyor. Asıl buradaki Ebu Buhari, İmam Buhari Rahimullah'ın hadisi getirmesinin sebebi şu. Sahabe geliyor, üç defa selam verir. Üçünde de kendisine girmesi için ne yapıyor? Selam verir. Ve Esselamu Aleyküm. Oturuyor. Ses yok. Esselamu Aleyküm. Ses yok. Daha fazla bağırıyor. Ses yok. Ne yapıyor? Dördüncüyü yapmıyor bakın. Hemen kapının bir kenarına oturuyor bekliyor. Bunun üzerine içeriden bir çocuk giriyor ve onu girmesi için ne yapıyor? Eve davet ediyor. Sahabe diyor ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu eğer diyor üç değil de dördüncü defa izin isteseydin sana izin verilmeyecekti diyor. Neden? Çünkü hadisi biliyor. Sahabe her ikisi de hadisi biliyor. Bir eve girmek istediğiniz zaman üç defa izin isterseniz eğer size izin verilmezse ne yaparsınız? Geri döner, çeker gidersiniz veya geri dönersiniz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisine de göre de sahabeler amel etmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi biz de şey yapıyoruz abi. Birisine gideceğimiz zaman üç kere telefonla arıyoruz. Açmadı bir daha aramayız. Evet. 1078. Kişi kapının yanında nasıl durur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi Abdullah bin Busur radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kapıya gelip de istemek istediği zaman yüzünü kapıya doğru dönmezdir. Kapının sağına veya soluna gelirdi. İzin verilirse girer, aksi takdirde oradan ayrılır. Bu olay kardeşlerim eskiden sahabenin kapılarında herhangi bir örtü falan yoktu. Kapılar açıktı. O yüzden daha sonralar işte sütre edinildi veya artık kapı neyse o yapıldı veya perde gerildi. Ama gidildiği zaman sahabelerin kapılarında kapı açıktı. Sütre veya şey perde yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de birinin evine gidip izin inmek için beklediğinde kapının tam ortasında yani evin içini görecek şekilde durmazdı. Evin içi gözükmesin yani görmeyeyim diye kapının sağında ya da solunda durur. Ne yapardı? Aynı zamanda da gözünü haramdan sakınırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün mesela insanlar kapıya gelir, kapıyı çalar, işte içeridekini görmek için daha böyle bir çaba sarf eder, haramdır. Nedir? İnsan kapıya bile gelse ne yapar? Kapıyı çalar ve kapının neresinde uygun, sağında ya da solunda neresi uygunsa orada bekler ki gözünü haramdan ne yapsın? Sakınsın, korusun. Bunlar önemli kurallardır. Çünkü kardeşlerim daha önceki derslerimizde de söyledik. Mesela izin alma hakikaten İslam'ın getirdiği önemli kurallardandır. Biriniz annesinin yanına girmek istediğinde ne yapsın? İzin istesin. Veya bir erkek kız kardeşinin odasına girmek istediğinde ne yapsın? İzin istesin. Bunlar hepsi nedir? İslami kurallardır. Siz bunları yapmadığınız zaman, mesela adam diyor ya, ey Allah'ım işte benim iki tane kız kardeşim var, onlara ben bakıyorum, bütün nafakalarını, şunları bunları ben yapıyorum. Sen diyor onları, yani kız kardeşine çıplak görmek ister misin? Kendi odalarında ne yapabilir? Üzeri uygun olmayabilir, elbisesi uygun olmayabilir. Bütün bunlara dikkat edilmediği zaman maalesef bugün birçok kafir ülkesinde ki bu konuya dikkat edilmediği müddetçe de olacak bir şeydir. Maalesef aile içinde ne yapıyorlar? Allah korusun sapıklık yapabiliyorlar. O yüzden bir Müslümanın bunlara ne yapması gerekir? Çok aşırı dikkatli dikkat etmesi gerekir. Bakın İslam hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Hani sahabe diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyden haber verdi. Uçan kuştan bile haber verdi. Tuvalete girdiğimiz zaman nasıl temizleneceğimizi zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdi. Ev hayatı, ev içindeki maişet dediğimiz yaşantı hepsinden Allah Resulü aleyhisselam haber veriyor. Bunlar da nedir? Bunlardır kardeşlerim. Ev içindeki yaşantı, nasıl davranılması gerektiği, hangi durumlarda, hangi hallerde insanların yanına girilmeyeceği ki ayette sabit, üç vakit işte ondan sonra işte dediğimiz gibi annenin, kız kardeşin yanına girerken izin isteme hepsi önemli kurallardır kardeşler. İslam'ın getirdiği emirlerdir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hani onu vasfederken ne diyor? O diyor hani odasındaki bir bakire kızdan çok daha hayalıydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle bizleri de onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin kardeşler. Evet, 1078. Onu okuduk değil mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisinin evine gittiğinde izin istediğinde ne yapardı? Kapının sağında ya da solunda dururdu ki içeri gözükmesin. 1079. Kişi izin ister de ev sahibi ona ben çıkıncaya kadar bekle derse nerede oturur? Evet. Abdullah bin Muaviye bin Hudeyç. Muaviye İbni Hudeyç. Onu bilmiyorum, o hangisi bilmiyorum. Abdullah bin Muaviye bin Hudeyç babasının evet. Şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer İbni el-Hattab radiyallahu anh'ın yanına gittim ve ondan içeri girmek için izin istedim. Evet. Ben çıkıncaya kadar yerimde dur dedi. Ben de kapıya yakın bir yere oturdum. Bir süre sonra Ömer radıyallahu anh çıkıp yanıma geldi. Ve su isteyip abdest aldı. Mesleri üzerine meshetti. Muaviye, ey müminlerin emiri, bu abdest küçük abdest bozmaktan dolayı mı diye sordu. Ömer radıyallahu anh, küçük abdest bozmaktan veya başka bir şeyden dolayı dedi. Evet, burada da konumuzla alakalı sahabe izin istediğinde Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhum o da diyor ki dışarıda bekle, o da ne yapıyor, kapının yakınında bir yerde oturup Hazreti Ömer radıyallahu anhum'u bekliyor, bir soru sormak için gidiyor ve içeri müsait olmadığı için dışarıda kapıya yakın bir yerde oturuyor. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu abdest almak için ne yapıyor, su istiyor ve thumma mesaha ala khuffeyhi. Evet. Şimdi burada bir mesele var. Onu da kısaca anlatalım, geçelim. Aslında uzun uzun ihtilaflı bir mesele ama aslında çok da basit bir mesele. Burada ne diye tercüme etmiş Recep? Nereye abi? Abdest için su istedi. Su isteyip abdest aldı, mesleri üzerine meshetti. İşte mesleri üzerine meshetti. Normal bir insan bunu nasıl anlar? Türkiye'de yaşayan bir insan. Çarşıda satılan işte dana derisinden veya işte kuzu derisinden yapılan best Türkiye şeylerinden. Kardeşlerim ki sahabe sadece küçük abdest bozmadan dolayı mı, bevilden dolayı mı sen mest ediyorsun? Hayır, normalde abdest bozulan her şey nedir? Tekrar mest etmesi gerekir. Ayağa giyilen üç tane şey vardır. Na'leyn, huffeyn, cevrabeyn. Ayakkabı Bizim toplumumuzdaki deriden yapılan mes dediğimiz o şey, bir de ne vardır? Çorap vardır. Üçüne de mes yapabilirsiniz. Ayakkabıya da mes yapabilirsiniz. Meste de mes yapabilirsiniz. Çoraplara da mes yapabilirsiniz. İşte şöyle bir olması gerekir, böyle olması gerekir, su geçirmemesi gerekir, ayakta durması gerekir. İşte ayağına, dışarıda yürüdüğün zaman ayağına nedir onun ismi, yürüyebilmen gerekir. İşte taş batmaması gerekir gibi şartların hiçbiri sünnette yoktur kardeşler. Sünnette mestin kaç şartı vardır? İki şartı vardır. Birincisi, abdestli giymen gerekir. İkincisi, eğer mukimsen, yani kendi beldede misafir değilsen, yani yolcu değilsen 24 saat, misafirsen yani yolcuysan 3 gün müddeti vardır. Sünnette gelen budur. Bunun dışında yok çorap yırtıkmış, yok falanca yırtıkmış, yırtıkmış. Bunların hiçbirinin İslam'da, sünnette hiçbir hükmü yoktur. Sadece şart bellidir. Abdestli giyeceksin. Eğer evdeysen, mukimsen 24 saat, seferiysen 3 gün müddeti var, bu kadar. Yırtılmayla alakalı, yani yırtık veya şeffaf çorapla alakalı Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, o gün diyor, yani sahabe çok fakirdi. Hangisinin diyor çorabı delik değildi, yırtık değildi ki diyor. Hani bir rivayette Hazreti Ömer diyor radıyallahu anh, o gün diyor hangimizin iki elbisesi vardı ki diyor. İki elbisesi olmayan sahabenin çorapları da yırtıktı kardeşlerim. Buna rağmen çoraplarını ne yapıyorlardı, nesi yapıyorlardı. Buradaki tek şey nedir? Bir, ruhsattır. İkincisi de tesir, yani kolaylaştırmadır. Ama siz özellikle fıkıhta, yani mezhepler arasında konuyu o kadar çok zorlaştırmışlar ki, işte böyle tuttuğun zaman ayakta duracak, yok deriden olacak, yok su geçirmeyecek. Yani o kadar zorlaştırmışlar, o kadar meşakkat haline getirmişler ki, din kolaylık düğünüdür kardeşim. Bu bir ruhsattır. Bu kolaylaştırmadır. Giydiğin çorap yırtık olsun, şeffaf olsun. Ne yapabilirsin? Mest yapabilirsin. Üzerine giydiğin deriden yapılan mest, ne olursa olsun ne yapabilirsin? Mest yapabilirsin. Veya giydiğin ayakkabı ne yapabilirsin? Mest yapabilirsin. Bu kadar. Hiçbir şartı şurtu yoktur. Tek şartı nedir? Üzerine mest yapabilmen için abdestli giyeceksin. Bu din görüş dini değildir kardeşlerim. Rey dini değildir. Bu din nedir? Kitap ve sünnet dinidir. Bu kadar. Hani diyor ya Hazreti Ali radıyallahu anh, eğer diyor bu din görüş dini olsaydı, rey dini olsaydı, ben ne yapardım? Mestimin altını mest ederdim. Ama Allah Resulü ne diyor? Ben onu üstünü mest ederken. Bu olay bu kadar basit kardeşler. Bu bir ruhsattır. Ve bir kolaylaştırmadır. Tamam. Bu kadar basit. Allah hayır versin. Evet. 1080. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sellemin kapısı tırnaklarla çalınır. Evet, yani bu bir nevi nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir edep ve onu rahatsız etmeme. Aynı şekilde şerhiyle alakalı alimlerin kapıları da böyle çalınır diyor. Yani duymadı mı? Biraz daha duymadım, biraz daha kuvvetli. Gerçi artık dediğin gibi ne çıktı? Kapı zili var, telefon var. Ama edepten dolayı kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapılarına gider hafifçe vururlarmış onu rahatsız etmemek için. Allah onlardan razı olsun. Evet, 1081. Kişinin izin istemeden içeriye girdiğinde. Evet. Kalabe bin Hanbel haber verdiğine göre Safvan bin Ümeyye Mekke'nin fethinde onu süt, oğlak ve salatalık Tagabis. Ebu Asım Tagabis'in yeşil zebze olduğunu söylemiştir. Evet. İle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada vadinin en üst tarafındaydı. Kalabe dedi ki, ben selam da vermedim, izin de istemedim. Allah Resulü dön ve esselamu aleyküm girebilir miyim de. buyurdu. Bu olay Safvan bin Ümeyye radıyallahu Müslüman olmasından sonra yaşanmıştır. Ammar bin Abdullah bin Safvan dedi ki, Ümeyye hadisi bana bu şekilde Kabe'den rivayet etti. Fakat bu hadisi Kabe'den işittim dedi. Evet, Allah Resulü... İsimleri çok zor oluyor. Olur, alışırsın. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir öğretmen. Adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şeyler getiriyor. Yeşillik, işte et, neyse yiyecek, süt ve dambuldumbul giriyor çadırına veya bulunduğu bölgeye. Hemen ne izin istiyor ne selam veriyor. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzelce onu öğretiyor. Çık ve de ki, Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Bakın ne kadar güzel. Güzel bir şekilde, hiç kızmıyor, sövmüyor, saymıyor. Güzel bir şekilde. Ne yapıyor? Gönlünü de alarak, Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Bak böyle söyle diyor. Yani birisi bizim yanımıza böyle dambuldu bulgulsa ne yaparız? Adamı kovarız, söveriz, sayarız, belki de döveriz. Yani her şeyi yaparız. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hani sahabe diyor ya, bi ebi ve ummi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah Resulü güzel bir üslupla, bakın bize öğretiyor. İzin isteme şekli neymiş? Esselamu aleykum, girebilir miyim? Bu. Ondan sonra ne yapıyor? Bunu güzel bir şekilde öğretiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 1082 zayıf kardeşler, onu not alın. 1083 zannımca daha önce gelen bir rivayet. O yüzden geçiyoruz. 1084. Kişi selam vermeden girebilir miyim dediğimde. Evet. Ribi bin Hiraş şöyle demiştir. Emir oğullarından bir kişinin bana haber verdiğine göre o Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve girebilir miyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye çık ve ona Esselamu aleyküm girebilir miyim de. Çünkü güzel bir şekilde izin isteyemiyor. Evet. Amir oğullarından olan o kişi dedi ki, cariye yanıma çıkmadan önce ben bu sözü işittim ve Esselamu aleyküm girebilir miyim dedim. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyke deyip selamımı aldı ve gir dedi. Ben de içeri girip neyle geldin diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, size sadece hayırlı olan şeyler getirdim. Size tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmeniz, Rab ve Uzza'ya ibadeti terk etmeniz, gündüz ve gece 5 vakit namaz kılmanız, yılda bir ay oruç tutmanız, beyti hac etmeniz, zenginlerinizi malından alıp bunları fakirlerinize vermeniz için geldim buyurdu. Ona senin bilmediğin herhangi bir bilgi var mı diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hayrı öğretti. İlmin bir kısmını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. 5 şey vardır ki bunları sadece Allah bilir. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Evet, Lokman Suresi 34. ayet-i kerime. Evet, yine izin istemeyle alakalı. Adam kapıya geliyor ve girebilir miyim diyor. Ve hemen Allah Resulü Aleyhisselam cariyesini gönderip şuna diyor, girme adamını öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin diyor. Çünkü o güzel bir şekilde izin istemedi. Tabii Allah Resulü böyle deyince adam o sesi duyuyor ve hemen Esselamu aleyküm, girebilir miyim diyor. Ve Allah Resulü izin istiyor ve aleyke diyerek selamını alıyor. Daha sonra adam diyor ki, sen ne getirdin? Yani bir peygambersin, ne getirdin? Vallahi ben ancak ne yaptım? Hayır getirdim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra getirdiği hayrı anlatıyor. Diyor ki, sadece Allah'a ibadet etmenizi ve Allah'a hiçbir ortak koşmamanızı getirdim. Ve Lat ve Uzza'ya da ibadet etmemeniz. O zaman ne vardı? Lat ve Uzza putu vardı ve insanlar ona, Allah'a ibadet eder gibi ona ibadet ediyorlardı, ona adakta bulunuyorlardı. Ve günümüzde artık bunun adı ne olursa olsun, şirkin her türlüsünü ne yapmıştır dinimiz? Haram kılmıştır. Evet, daha sonra 5 vakit namazı olduğunu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ay Ramazan orucu olduğunu söylüyor ve gücün yettiği halde veya beyti, yani hac etmeniz vardır diyor ve zenginlerden alıp fakire verilen ne vardır? Zekat olduğunu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra diyor ki, senin bilmediğin bir ilim var mı? Bu onun katında bir cürettir. Yani hoş bir soru değil. Diyor ki, Allah diyor hayrı öğretti. Ve ilimden öyle şeyler vardır ki bunu ancak Allah bilir. Allah bunu kimseye bildirmemiştir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ancak Allah'ın bildirdiği kadarıyla ne yapıyordu? Bilebiliyordu ve insanlara anlatıyordu. Ama diyor ki burada, ki Lokman suresi 34. ayeti kerimesini okuyor Allah Resulü selam, öyle şeyler vardır ki bunu ancak ve ancak kim bilir? Allah Azze ve Celle bunu kimseye bildirmiyor. Beş şey. Ayette geldiği gibi. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاءَ Kıyametin ne zaman kopacağını kim bilir? Yalnızca Allah bilir. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Yağmurun ne zaman yağacağını ancak Allah bilir. Şimdi meteoroloji diyor ki işte yarın yağmur yağacak, şöyle olur, böyle. Yarın bir oluyor, ne yapıyor? Güneş çıkıyor. Allah bilir. Allah'ın elinde Azze ve Celle. Ve rahimlerde olanı, yani kız mı, erkek mi, tam mı, noksan mı, sakat mı, sağlam mı, kim bilir? Yalnız ve yalnız Allah bilir. Kardeşler, burada bir olayı anlatayım. Bizim bir tanıdık çocuğunu, eşi hamile, çocuğunu doktora götürüyorlar. Tabii belli bir evreden sonra, aydan sonra. Doktor diyor ki işte çocuğun yok bacağı yok, yok beyninin yarısı yok, kafasının yarısı yok, çocuğun alınması gerekiyor. İşte bir profesör, iki profesör, üç, dört derken hepsi de aynı şeyi söylüyor. Tabi biliyorsunuz 120 gün geçtikten sonra ne olur? Çocuğa ruh üflenir ve çocuk artık canlı hükmündedir. Artık yaşayan çocuğunuz neyse o da aynı hükmündedir. Öldüremezsiniz anne karnında. Sonra Allah'a tevekkül ediyorlar. Çocuk dünyaya geliyor ve çocuk sapasağlam geliyor. Ve hakikaten o devrede, doktorların baktığı o devrede belki de çocuk hakikaten sakattı. Ama Allah bir şey, اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُنْ Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ne der? Ona ol der, o da oluver. Bu bir imtihandı. Allah'ın ettiği bir, yaptığı bir imtihan. Onlar da ne yaptı? Sabretti ve Allah da sapasağlam bir çocuk nasip etti. O yüzden rahimlerde olanı ancak kim bilir? Allah bilir. Sonra devam ediyor. Sen diyor yarın ne kazanacağını bilemezsin. Yani bu mal değildir. Hayır mı kazanacaksın, şer mi kazanacaksın? Bunu ancak ne bilir, kim bilir? Allah Azze ve Celle. Yani yarın hayır mı getirir, şer mi getirir bilemezsiniz. Ancak Allah bilir. Ve bir kimse yarın nerede öleceğini ne yapamaz? Bir kimse nerede öleceğini de bilemez. Bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki daha önce geçen bir rivayet, Allah diyor bir kulunu bir yerde almak istedi. Mesela siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Allah sizin ölümünüzü atıyorum İstanbul'da takdir etti. Allah diyor sizi oraya bir vesile yaratır. Siz oraya gidersiniz de Allah da sizin ruhunuzu orada kabzediverir diyor. O yüzden Allah ne diyor? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiç kimse nerede, hangi yerde, hangi toprak parçasında öleceğini bilemezdir. Evet, hadiste daha önce de işlediğimiz 780 numaralı rivayette bu hadis geçmişti. اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ قَبْدَ عَبْدٍ بِعَرْدٍ Allah diyor bir kulunun canını bir yeryüzünde, bir kara parçasında almak istediğinde جَعَلَ لَهُ بِهَا اَوْ فِيهَا حَاجَ Orada diyor bir ihtiyaç yapar, kılar, o da oraya gider, Allah da canını orada alıverir diyor. Evet, o yüzden bir kimse yarın nerede öleceğini bilemez. Evet, 1085. Baba. İzin nasıl istenir? İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Esselamu ala Resulullah, Esselamu aleyküm. Ömer içeriye gidebilir mi? Evet, biraz önceki rivayetlerde de geldiği gibi izin isteme kardeşlerim dinimize göre Esselamu aleyküm girebilir miyim? Evet, devam. 1086. Kim o diyen kimseye ben diye karşılık veren kişi. Evet. Cabir şöyle demiştir. Babamın bir borcudan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. kapıya vurdum. Allah Resulü kim o diye sordu. Benim dedim. İki defa ben dedim. Sanki söylediğimde hoşlanmamış. Evet. Yani bu kapı çalındığı zaman yani yapılan bir şey. Kim o? Ben. Sen kimsin? Bu nedir? Kerih görülen, hoşlanmayan bir şeydir. Ben falanım demesi gerekir. Hani bir önceki rivayette kapı çalınıyor. Kim o? Ne diyor? Aleyhisselam. Ümmuhani geldi diyor. Yani adını söylüyor. Burada da hani kim o? Ben. Bu nedir? Hoş değil. Kim olduğunu zaten belli değil. Ben diyorsun. Bu nedir? İslam'da hoş olmayan bir şeydir. Yani burada herhangi ben demende bir fayda yoktur. Yani sorduğun sorunun cevabı değildir. Kim o? Ben. Sen adın mı ben? Soyadın mı ben? Kimsin? Ben falan, oğlu falan veya falanca diyerek kendini ne yapması gerekir? Güzel bir ifadeyle tanıtması gerekir. Kim o dediğinde ben diyerek ne yapmaması lazım? Cevap vermemesi lazım. Yani kim sen? Men ente veya men huve dediği zaman sen kimsin dediğinde ne yapması gerekir? Kapalı cevap vermemesi gerekir. Direkt söylemesi gerekir. Ben dememesi gerekir. Bunlar da İslami kurallar, ahlaki kurallardır kardeşlerim. İzin istemeyle alakalı şeyler devam edecek inşallah. Burada şey yapalım. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip batıldan sakınmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan, zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Evet.